बारिश होगी तेरे याद मुझको आएगी आएगी। अब फिर से जब बारिश होगी तेरे याद मुझको आएगी आएगी। अब फिर से जब बारिश होगी तेरी याद मुझको आएगी आएगी। अब फिर से जब बारिश होगी तेरी याद मुझको आएगी आएगी। बारिश होगी तेरी याद मुझको आएगी आएगी। अब फिर से जब बारिश होगी तेरी याद मुझको आएगी आएगी।